کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بطر عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ صناخہ، ممتاز و معروف صناخہ جناب ذوالفقار علی کو تشریف لائیں اور نذرانۂ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔